الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تنانليا نقاب المراقبة فكتاب رياض الصالحين، وإن شاء الله بعد كماليزة حديث يتبع ليه الصندوقية حديث ينانا من الأول الثامن حديث ينانا كالسباب مراقبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فكان نتحابى ولا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيم أبو هريرة يتمنى كل منزيم ونسيمة: من حسن إسلام المرء كثيك أصول وهو إسلام ومسك، من حسن إسلام المرء katika jumla ya uzuri wa Uislamu wa mtu utengenea kwa Uislamu wake barabara, tarkuhu ma la yaani, ni kule kuacha kwake mambo yasiyomhusu yasiyoweza kumsaidia chochote yasiyoweza kumpatia faida yoyote hapa duniani hata akhera milele. Ikiwa atayaacha hayo, basi hapo ndipo tunapokuwa umetengenea mwisho kutengenea Uislamu wake. Hadithi hii hasanun, ni nzuri katika masnadi yake, rawahu Tirmidhi wa ghayruhu, na ameisimulia Imam Tirmidhi na wengineo. الفهم من حسن إسلام المرء أي من علامة كماله واستقامته، يعني كتيك علامة ذاك أو كمل فواك لكم بيئي أم أفاني وإسلام واكي ومسلام فاتاوة كتيك علامة أو كمل فواك لكم إمارة وإسلام واكي تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، ما لا يحتاجه ولا ضرورة إليه. نكويوات كاسيهم فيديوه، يعني ما لا يحتاجه أصيح تجيه ولا ضرورة إليه، نوالها كون أو لزمة وكيه هو يبدعي أو هو يبدعي. أثار الحديث، hadithi hii imetupatia faida ya kwamba على الإنسان نجوية من آدم أن يشتغل بما فيه صلاحه نكو شغوليك ولل أمال لنياك من مصلحة يعني حديثي كنا تكشهيب نوالا وتجهو فهام وتوينجين معنى ياتي أزاهر يعني كالتوصوري ومسلم ومسو لكل واسل لسلم كوسو وينجين كالتهيك واسل لسلم كوسو wanachukulia hata kukataza maovu pia haikumhusu kitana sasa. Kukataza maovu mwislamu imemhusu na ni jambo ambalo litamsaidia yeye, bali litasaidia umma iwapo atalifanya. Na akiwacha kukataza maovu, anaburika yeye na unaburika umma. Wengine wanachukulia maana ya hadithi hii maana yake ya kijuujuu ya kidhahiri, wala sivyo. Yaani mengine hayakuhusu wayatakia nini, wameshindwa watu waliokuwa watu. Bali wengine wanataka kusema wewe Muislamu amekuhusu nini ya watu bwana, kikupita na kanzu yako na tasbihi yako na kofia yako, ya watu watakia nini? Na pengine huenda akasimamisha hoja ya dalili ya hadithi hii, akakwambia ya nini wewe ya watu, unatakia nini hayo? Mtume wako amekufundisha min husni islami almar'i tarkuhu ma la yaanihi. Hujidai watu kupanda juu ya mimbari kwenye kutuba kwenye mahala mwao ambapo makidumu ya dunia, wakajaribu kutumia vili hadithi vilivyotaka kwa maana ya dhahiri, au hata aya ya Qur'ani wakaitumia kwa maana ambayo yeye anaifahamu au anataka impeleke anapotaka. Na huenda hadithi kama hii akataka kuitumia mtu kunyanyasa dini, kuifanya haina nafasi ya kuingia katika dunia, katika mambo maovu yanayo watu, hasa Uislamu una nafasi watu wasiingiliwe katika mambo yao, hususan katika mambo yaliyohusiana na politiki. Pia hawataki kabisa watu wa siasa kuguswa katika mambo yao. Yaani Uislamu usiwe na nafasi katu ya kuingia ndani kutoa makosa. Na huenda ndani mule wanaoyafanya yale kwa Uislamu. Uislamu usiwe na nafasi katu watu kabisa wameguswa. Ijapokuwa wao wanayo nafasi ya kuingia kwa kuti kwa Uislamu kukanyaga hata aya za Qur'ani, kuingia hata katika sheria za mirathi, wakataka kutia mikono yao mle kwamba hapa mwanamke anadhulumiwa hapa tumkomboe, kufika hata kuwaambia Waislamu kinaga ubaga dhahir shahir na vyombo vya habari kutangaza ya kwamba ile dhana na fikra potofu duni ya kwamba kila mtu amekuja riziki yake hapa na kusema kwamba arrizqu inda Allahi, anathubutu mtu kusema kwamba makana ya ile tuiwande kando kabisa, sasa tu wakati wake ile kisha. Halafu akuthubutu mtu kusema kama yale ati Waislamu wakae kimya haikuwa kuhusu kujibiwa. Hii haiwezekani, inajibiwa kinagaubaga, hiyo haiwezekani kabisa. Ni vile vile adhia ya rizqi, naam adhia ya rizqi haiko katika mikono ya mtu, iko inda Allahi pale pale kibao. Na wala hizi kampeni zifanyazo hizi za kutaka kuua mimba, kuitoa mimba kwa mwanamke, au njia zozote za kuuza kuweka balan, yani tahdidu nafli, ongezeko la watu duniani, hizi njia haziwezi kufanikiwa kwa sababu haziko katika mikono ya binadamu. Vikatheli na dalili ya kukuli kwake tinama huyo unashughulika jambo likikuhusu usuliliweza. Alafu Mwenyezi Mungu anakwambia kul araaitum in asbaha maukum ghaura kama yaatikum bimaa'in, waambie mnaonaje kama mtamka asubuhi moja tu, kubwa moja tu, maji yenu yamedidimia kwenye ardhi. Angalia viumbe wanavyohaha, kubwa moja. Kaamka asubuhi mtu kufungua mfereji wake utoke. Angalia viumbe wanavyohaha, halafu wewe kaa kitako juu ya meza upange jinsi ya ongezeko la watu duniani. Wakati unapanga jambo hilo, Mwenyezi Mungu anakwambia nimekuzuilia mali kubwa moja. Je, unasemaje? Bado kazi ya riziki hapo kumbele kwa Mwenyezi Mungu? Basi watu wanapokuwa kupanda katika mambo ya kidunia, wakasema wazi wazi ya kwamba jamani, ndugu wa jumbe, mathalan, tuondokane kabisa na dhana na fikra ya kwamba ar-rizqu indallahi. Hii kwa sisi Waislamu hatuwezi kuondokana nayo dhana hii, maana si dhana, ni hakika. Ar-rizqu indallahi, riziki iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na wala binadamu hana njia nayo. Hana mbili, na tutaona katika babu takwa ambao mlango unaingia karibuni, utauona mlango huo unaleta natija gani pindi mtu akithibiti kwenye uchamungu, Mwenyezi Mungu atamfanyia nini. Kwa hivyo hii kuambiwa tarkuhu mala yaanihi, uzuri wa Uislamu wa mtu kuyawata yale yasiyomtusu, yasiyomtusu yani hayampatii faida duniani na akhera, yani ma la yahtaju asiyahitaji, hayamsaidii kitu, kupoteza wakati wake bure. Hii ni hadithi ambayo inazungumzwa zaidi katika Qur'ani, walladhina hum anillahi muridun. قد افلح المؤمنون حقيقه بقول واؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون انا فعلا ديري ما انا نواو فعلا ديري عزيزي كواو ونفقون من الصلاة ونفقون من الكيب لكن كنيوم يا هاكو والذين هم عن الله موضطون فولي أنباوكو يرنا مامو يوكوز يوت ولا يقول يعني ما لا يعني تركوه ما لا يعني أن يوات مامو أنباوها ينمسادنا إيه hayamkatii natija fi dunia wal akhira. Ama jambo la kuona uovu kwa Muislamu, hawezi kuitumia aya yoyote ya Qur'ani au hadithi yoyote ya Mtume ikampeleka mpaka atafika na kotaka kwamba haikuu. Mtume huyu huyu anatamka hadithi hii min husni islami lmari tarkuhu ma la yaalihi, ndiye mtume huyu huyu anaosema man ra'a minkum munkaran, anayeona miongoni mwenu umemkusu ubule na asipo ukataza utamwambukiza yeye na familia yake, bali yeye na jamii yote. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, basi na aubadilishe badili ya ukule ya ufane kwa ningema, tena kama anavyomhuku afane kwa mkono wake. Faini lam yastati, na ikiwa hawezi, hana nguvu maskini na kutumia nguvu yake ya mkono, badili sana angalau aseme basikoli maki umemhuku ule. Faini lam yastati, na kama hawezi kakasema, basi kwa bikalbi, na atukia angalau moyoni. Wadhalika adhaafu imani, lakini kutukia moyoni ni imani nyonge sana. Angalau basi Muislamu afike kusema, angalau angalau ajibu. Kumhusu Muislamu uovu katika ardhi hii unaonekana vile vile katika tukio mmojawapo lililotokezea katika ardhi hii, wakati Sayyidina Jibril alayhi salam amepewa amri na Mwenyezi Mungu aangamize mtu. Maana Mwenyezi Mungu akafika pahala akaona kwamba hatawezi kuoteshwa tauhidi, kacha kujaribika ni kukuta kwanza ardhi ile iliyokuwa juu yake, akawaondosha halafu waje wengine. Siku hiyo huwezi kuweka tauhidi pahala pachafu, wala huwezi kusomesha dini ya Mwenyezi Mungu pahala pameharibika. Lazima kwanza kafanyiwe uboreshi, kapite bundoza, pawe safi, maana tunaingia hapo. Akatuma Jibril kaangamize watu wa mji fulani, lakini Jibril kwa imani yake na huruma zake za kimalaika. Alimuona mtu mmoja katika mji ule ni mwema, hausiki na maovu yale, hafanyi maovu, ameshughulika na utamungu wake sana. Akamwambia Mwenyezi Mungu, fiha abdaka salih, ndani ya mji huu kuna mja wako mwema. Mwenyezi Mungu sasa kwanza itakuwaje? Tumtoe kwanza huyu tumfanyie mpanga zote? Mwenyezi Mungu akamjibu Jibril, bihi fabda, huyo unamuona mwema, basi yeye ndo utamwanza mwanzo kumteketeza kabla ya hawa wote. Kwa nini ikawa hivyo? Liannahu lam yataghayyar wajhuhu min ajli, kwa sababu yeye haujabadilika uso wake kwa ajili yangu. Maovu yanafanywa, ameshughulika na ibada zake, ibada zake hazina maana ikiwa maovu yako mbele yake, japokuwa kujibwa na Mungu. Kwa hivyo isije kuchukuliwa hadithi hii katika maana potofu ya kwamba min kufri islami almar'i tarkuhu ma la yaanihi, uliwaza lisilomkusu ikadhaniwa kwamba hata maovu walionayo watu ni kama ya kumkusu. Unatakia nini ya watu wewe? Sikupita tu nafsi yako Mwislamu wako mkufu. Mtume huyo huyo katika hadithi hii ndiye anayesema la ta'amuruna bil ma'ruf wallahi wasallam ta'amrisha bihi wala tanhauna anil munkari, na wallahi nakuapieni mtaka katika maovu. Au la yusallifu au la yusallifanna Allahu sirarakum, au Mwenyezi Mungu atakusalitishieni wale waovu wenu makafiri wabaya. Fayushikakum bi'adhabin, fayushikannakum bi'adhabin, watakupelekeeni kwenye mateso. Thumma tad'una Allah, kisha nyinyi mfike wakati mwanamomba Mwenyezi Mungu, fala yastajibu lakum, na Mwenyezi Mungu asiitikie dua yenu. Kosa ni nini? Kosa ni kule kujidhania watu hawakuhusika na maovu ya wengine. Na watu wa dunia hususan watu wa siasa wanataka watu waadili wasiwaguse mkambo yao, na mwisho anawaambia sana, piteni upande na tafii zenu na kasta zenu, kanzu zenu na mitafu yenu, myawache ya watu abadan, hayatoachwa kamwe, hayatoachwa kamwe. Mwenyezi Mungu anasema ikiwa wataacha baadhi ya watu, dasturi ya kuamrisha mema na kukataza maovu, fasawfa yaati llahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, wakiacha watu wengine wanaotawa vikaumi, hawa wengine watakaotokezea, basi watakuwa wanampenda Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu awapende wao. Yuhibbunahum wa yuhibbuna, yeye Mwenyezi Mungu awapende na wao wampende yeye. Jahiduna fi sabilillah, wawe na sifa ya kutetea ridha ya Mwenyezi Mungu. Wala yakhafuna lawmata laim, halafu wasiogope lawama yoyote Mwenyezi Mungu. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, na hiyo ni ihsani yake Mwenyezi Mungu humpa zakati. Kwa hivyo min husni islami lmar'i, katika uzuri wa Uislamu wa mtu, tarukuhu ma la yaanihi, ni kuyawacha yasiyomsaidia, kwa maana yasiyompatia thawabu. Kila jambo mtu akifanya alimpatia thawabu, alipe faida, lakini katika jambo la kumpatia thawabu faida ya akhira, hapa ndipo ile ilipo. Kwa hivyo akad al-hadith, hadithi inafirisha ala insani an yastaghila bima fihi salahuhu, mwanadamu ni juu yake kushughulika na jambo ambalo lina maslaha na yeye, maashan wa maada, maslaha hayo kuanzia maisha kidunia na baadaye kwenye marejeo ya akhera. Anachunga kote kuwili, na sio kwamba itampatia faida duniani tu, anajiumiza na mkabala wa akhira vile vile. Itakuwaje mambo haya? Akikumbuka kwamba iko faida ya taabu. Talibani, hakuna faida tarku. Taliyati. Wa yaridu amma ada zalik. Mtamni wajibu wake kuyafuzilia mbali yasiokuwa na faida hizo. Bima la yahtaju katika mambo ambayo haitaji yeye. Wala yantafi'u bihi wala anfaiki nayo. Bal umma yaduruhu bali hayo ni yenye kumdhuru. Kama atayafanya kamdhuru. Wa yuhibihi na tamuzi. Wa alla yatakafala bishughuli ghairihi. Na kwamba Muislamu asijaribu kutafuta upeke peke kumchunguza mtu anaishi vipi, kumtazama mtu anafanya nini. Itamtia katika matatizo vile. Wa inna dhalika min kamali al-istiqama. Na hakika hayo ni katika ukamilifu wa kusimamisha dini yake. Tarkuhu ma la yaanihi ni kuyawacha yasiyomletea thawabu, yasiyompatia faida katika dunia na akhira. Na sio kwamba haikumkusu yeye kuona mambo ya kurafati kwa mfano bidaa, ika haikumkusu imemkufuru. Kila uovu mkamilifu kushughulikia, kukataza, faliyughayyirhu biyadihi au bilisani au biqalbi. التاسع حديث التسعة في السباب المراقبة عن عمر رضي الله عنه وتكان سيدنا عمر من يزين ومراض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتكان من كل نفسه لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته أو لسمي mtu kutokana na sababu gani amempiga mke. Rawahu Abu Daud wa ghayru. Hadithi amesimulia Abu Daud na wengine. Pia katika hadithi hii utegeza sikio vizuri, ifahamiwe hadithi kwa ile maana yake sahihi. Kama iwe ni mtu wake sahihi. Na hii nayo vile vile. Mtume kasema la yus'alu rajul. Haulizwi fima daraba mra'ata, kutokana na sababu gani amempiga mke. Hapa ni pahala pagumu. Wasipofahamu Waislamu wanaweza wakatoa nafasi hawa wabaya wa kidunia kuwapa nafasi kutokana na umbali wa Islamu. Kwa namna gani? Hivi sasa dunia nzima imeshughulika kuzungumzia jambo moja kubwa kuhusiana na ukombozi wa wanawake. Ukisoma magazeti sasa, ukifungua redio sasa, ukiangalia television sasa, dunia nzima utaona kuna mikutano mbalimbali, kuna vikao mbalimbali, walimwengu wanazungumzia habari ya kumkomboa mwanamke, kumtoa katika madhila mwanamke, kumtoa kwenye ukandamizaji mwanamke. Na katika pahala palipoonekana na walimwengu hawa panapomkandamiza mwanamke ni kwenye mila ambazo zinahusiana na itikadi za kidini. Moja wapo katika mila hizo ni hii ya Uislamu. Wanaiona imechukua nafasi kubwa ya kumdhalilisha mwanamke. Kwa hivyo mikutano mingi na kukutanwa, utaona zinatukanwa sana aya za Qur'an. Na vurugu vurugu hadithi za Mtume baadhi yake. Na kana kukupondwa na Waislamu wenyewe vile vile. Lakini wanaofanya hayo hawatambui chochote katika Uislamu. Basi baya. Hata kama utawakuta na zungumza hayo ni Waislamu wenyewe, hawatambui chochote katika Uislamu. Hususan wajiwakute mambo kama haya, mtu haulizwi sababu atakayompigia mkeki. Ah, kwa mambo. Naona mambo hayo. Ukifungua kitabu cha Waislamu, haulizwi kitu mtu kwani kampigia mkewe, yani ampigia atakavyo. Sio kama hadithi ya Mtume tu peke yake, bali hata Qur'ani ikifungua utakuta fa'iduhunna واضربوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن. كنا تنكو لم يزنقوا لكم بوتيين. Akitizama mtu maneno kama hayo kwa mtazamo wa juu juu, ataona ama kweli kabisa Uislamu umemdhalilisha mwanamke sana, apigwe. Na hata Waislamu wenyewe maneno kama hayo, aya kama hizo, kuna walotukulia fahamu mbovu kabisa, wanapiga sana wanawake majumbani. Kwanza أفاد الحديث. حديث هي لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته أو لزم ونعم كتبان نكيس أو قتل في جمعه فانت تيفاد الحديث دينا في نشاني. فانت كبس. نقامبا أنه ينبغي المحافظة على الأسرار. حديث هي inatundika hivi, inatakikana juu ya Waislamu kuhifadhi siri za majumbani. Paliposema Muislamu mwanamume haulizi kutokana na kisa alichompigia mkewe, maana yake mke na mume wahifadhi mambo ya siri za majumbani baina ya wawili hao. Waswahili wanasema nyumba ni kunga na makuti ya kuunga unga. Msemi huo wataka fasaha kubwa. Maana usione nje kuna tipi, usiona plasta nzuri nje, ndani kuna mambo makubwa ya kufa na kujaa. Na maana kuitwa nyumba na kwamba mtu apige hodi, na akipiga hodi ajitenge kwenye mlango, sikae sawasawa mlango, ile ndani mna mambo makubwa. Mle ndani mna mambo ya maisha ya ajabu. Huenda ikawa watu wanashinda siku moja, mbili, tatu, mikono yao haijaenda kinywani sawa sawa, wanabeza maisha. Na huenda wakateleka kitu kwenye jiko, angalau kaonekane kana kuka moto, kumbe hapikiki. Yamekwisha tokezea haya hata kwa masahaba wa Mtume. Mwanamke mmoja na Umar kamkuta usiku ameteleka sufuria maji ya moto, anawadanganya watoto wake. Mmoja anamwambia mama yake, nitakupa kwa njia yote hii, huko analia sana. Mwingine anamwambia kwamba kiu mimi imenibana itaniua, na mwingine afika hivi hivi, yule kashika koroga, anakoroga. Na Umar alipompata akamuuliza, nini umefika wewe watoto wangu? Akamwambia hapana, sinacho, nimekikosa na sina pa kwenda. Na huyo Omar yuko kalipo amini muumini na mitimele kitako tu, hajui Waislamu anafanya nini. Hakumjua kama ndio Omar yeye ndio hivyo. Anaambia mimi nafanya fanya kupika pika hapa, mtu ataingia tamaa, hawa hivi ndio gao vitakofika kwa kimoja kwa kimoja, usiku wa manane hawa watachoka dalala. Nitaamkia siku ya pili, nitaangalia Mwenyezi Mungu atafanya nini siku ya pili. Lakini kwa leo nimekosa, kwa hivyo mnakoroga koroga hapa kiwunguvungu. Ndipo tena Omar akaangaika mwenyewe, hapo tena kwenda Baitul Mal, hapo tena kujibebesha mizigo na ibn Ali. Kisa kirefu. Hatuko kwenye maudhui hiyo, lakini nyumba inakuja na makosa ya kuunga unga. Mlenda ni ya nyumba mle, na mambo ya siri baina ya mke na mume hayatakiwi kabisa kutokeza kwa majirani kujua. Ndiyo maana ikitokezea mwanamume kumkuja mkewe, pigo la kisheria ambalo limerukuu kwenye dini kwa taabu, limewekwa mwisho na mali ya mwisho. Wallati takhafuna nushuzahunna, Qurani inasema, na wale wanawake ambao mnachelea kwamba wanapuuza sana amri za Mungu, hawajali mpaka waume zao, hawatatimiza heshima ya mwanamume kwenye nyumba, anafanya atakavyo. Faiduhunna, kwanza kabisa waonyeshe. Kila mwanamume wa Kiislamu atakiwa ajue mawaidha. Itafika wakati nyumbani kwake atakiwa atoe mawaidha. Faiduhunna, atatoa mawaidha gani mwanamume wa Kiislamu na ana za kutoa mawaidha? Hajui kitu, hajapata, hajakukaa kwenye mawaidha kusikia watu wasema. Kila mwanamume atakiwa ajue mawaidha. kwa sababu kuna wakati fulani anatakiwa mkewe aseme naye amwali. Kwaaza Qur'ani, kwa hadithi za Mtume. Unavyovaa sipo, si kisheria. Mungu amesema hivi, Mtume kasema hivi. Unavyofanya sipo, Mungu kasema hivi, Mtume kasema hivi. Kwa hivyo huna, kwanza kabisa waonyeni. Alafu kuna mambo baada ya tafakari kwa mawaidha tunatoa. Wahajuruhunna fi madhalim. Waamini katika vitanda, mtia adabu kumkimbia kwenye kitanda. Hata hapo pia kama unaona bado, ndiyo kipo ile kitanda chako kwa wahajuruhunna wafikie. Pigo hili Mtume kalifasiri, sio pigo la kumtia kilema wala kumtoa damu. Kiasi cha kumuonesha kwamba umehamasi. Unalea. Ana rijalu kwa uamula lalisana. Kuna umeni wasimamizi wanawake. Ukimwachia ovyo ovyo na udongo upate ule maji. Ukimwachia basi. Atatawala mwanamke nyumbani. Na Mtume anasema la yuflihu. Man walla umurahu mumra. Hawatofaulu, hawatofaulu, hawatofaulu. Wanawatawalisha mambo yao wanawake. Wamekwisha. Wakiwapa kipaumbele wanawake. Kuongoza mambo. Wamekwisha wao. La lam yuflihu. Haitofaulu kaumu ya watu, man walla umurahu mura'a, wala watawalisha mambo yao wanawake. Fa innahunna naqisatu dinin wa aqli. Wao wanawake wamepungua kwenye dini na akili. Katika dini wamepungua, idha hadhatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Anapokuwa na haidhi mwanamke aswali na hafungi. Hiyo funga hulipwa, lakini swala hata kulipwa hailipwi. Upungufu wa ibada. Na kwenye upungufu wa pili, akisimama kwenye ushahidi mwanamume mmoja, amekosekana wa pili, basi wapatikane wanawake wawili. Pahala kwa mwanamume mmoja, wasimame wanawake wawili. Fa illam yakuna rajulani fa rajulun wa mra'atani mimman tardawna min ash-shuhada. Kama mkupasa wanaume wawili waadilifu, basi fa rajulun wa mra'atani. Asimame mwanamume mmoja na wanawake wawili. Mimman tardawna min ash-shuhada, katika wale ambao mmewaridhia. Kwa hivyo hii daraja ya kupiga imewekwa daraja ya tatu, baada ya mawaidha na kukimbia kwenye kitanda. Bado yanajiki limekuwa ovu na shida, mwenye kuvunja amri za Mtume na Mwenyezi Mungu, hajali cheo cha mume, anapewa adabu ya kupigwa. Kama mtu mathalan anaye kaka yake na yeye mwenyewe ni mwanamke, mtu ndugu yake mmoja mwanamke mmoja mwanamume, yule mwanamume ameoa, kaka mtu ameoa anaye mke, na mwanamke anamvunjia heshima mumewe. Hawa ndugu wa kike watizame, kuanzia dada yake yule na mama yake, kama ana mamake mdogo, kama ana shangazi, wote wanawake wale. Unadhania watarieti namna gani kumwangalia mtoto wao, kaka yao, mwana wao, nani wao, ananyanyaswa, anavunjiwa heshima na mke. Uende ukasikia maneno ya mwanamke anasema, leo hampigili mbali leo kesho. Anamwachia tu. Kama kwa mfano mwanamke mwenzi wao anamvunjia heshima kaka yao, anafanya atakavyo, uende ukasikia maneno huku, ampigili mbali. Wakati huo huo, yeye mwanamke huyu, kama atakuwa na mumewe, naye pia anamvunjia heshima, kama atachukua fatwa ile ya kumpiga, utaona anasema kwamba Uislamu hapa umedhalilisha mwanamke. Unguru bi aini basira, yaangalieni mambo haya kwa macho ya uoni, kisha mpate kutoa hukumu ni nani hasa aliyemdhalilisha mwanamke. Maneno kama haya ya Mtume wa Mungu huwa yanaitwa satanic verses, ni aya na kishetani, maneno ya shetani. Akikuta mtu kwenye kitabu cha kufungua pale, kwa mfano yawe swali hili kitabu cha hadithi ya Mtume, anakuta maneno la yusalu rajulu fi madaraba mraata, haulizi mwanamme kutokana na kisa gani kampiga mke. kwa kuchukua maana ya ghafla ghafla, wanaona kwamba Uislamu kumbe ndio kweli, watu wanasema wamekandamiza mwanamke, wamedhalilisha kumbe kwa namna kama hii, lakini hawajajua nini maana yake maneno haya. Kwanza kabisa, hadithi hii inafidisha hivi, annahu yantaqi almuhafadha, ni kama yatakikana kuhifadhi ala alasrari juu ya siri, allati takunu baina zawjaini, ambayo siri hiyo inakuwa baina ya waliooa na wawili mke na mume. Lazima kwa vile hifadhi kubwa sana ya siri zile wasipate kujua wengine, illa lima la budda min, isipokuwa tena kama hapana budi waende wakapate baba na mama, hapo tena inabidi hapana budi mashtaka yende kwao. Lakini hata baba na mama wa wake wale wa mke yule na mume yule walioana wale hawatakiwa wazee wao kujua siri zile, wenye kwa wenye maswali problem zao, isipokuwa kama hapana budi watakuwa na tena. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. إكيهم تتلاقى بلابيتا وبيسي سيريزا وسينا وزاتوكا إنجي هاكو أبنابودي كمتوى حاكم كالتواتو من أمه أو حاكا حاكم كالتواتو من أمكي هذا ما حاكم وويل يقول هكو إن يريد إصلاحا كما وتكسودية كبتانيشة حتى يوفق الله بينهما ومنزل وتوفقش بينهما. ينبغي المحافظة على الأسرار التي تكون بين الزوجين. ولا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. وكاتيكا كي بنجيلة مانينو هتوبيزا مانامي وتوكانا نانيني كان في ينكيوي لأنه قديم. وسباب في قليل وين لكا ونكوتوكانا نسباب يتحيا من ذكرها wote wawili watakuwa wanaona haya kuifanya sababu hiyo. Nyumba zinakufa na makuti ya kuungaunga kwenye nyumba, kuna mambo makubwa sana makubwa sana, na watu wawili hawa daraja yao ni kubwa mno. Watu wawili hawa mke na mume hawa Mwenyezi Mungu amewapa daraja kubwa sana wauanaji hawa, mmoja wapo kwa mwenziwe unapigwa mfano wa tamthili kama kwamba ni nguo kwa mwenzake. Huna libasu lakum antum libasun lahu. Unajua nini maana ya nguo? Nguo maana yake ni kumstiri mtu aibu yake ya mwili. Kwa hivyo nguo imegandamana na mwili wake. Laikani kama ingelikuwa nguo ina akili, basi ingekuwa inaona kashfa kubwa sana kwenye mwili wa mtu, maana imegandamana naye, inajua juu chini chini juu, nje ndani ndani nje ya mwili wa binadamu. Mana mega na mana nani? Basi yule mke kwa mume au mume kwa mke imekuwa ni watu ambao wamega na mana sana. Ni watu wanaojuana mambo ya ndani kabisa. Hayafai kujulikana hata kwa baba yake na mamake. Mambo haya. Kwa hivyo, huenda pigo lile likawa ni kutokana na sababu ya tahaya min zikriha, wote wawili wanaona haya na aibu kuitaja habari hii. Ndio maana kwamba haulizi mwanamume kwa nini kampiga mke wake, ingilie kati mambo yake, kwani huenda ikawa ni katika mambo ya aibu makubwa. Yule mume pengine mwadilifu kapita kwenye mawaidha, kapita kwenye kumhadiri kwenye kitanda, sasa anaingia kwenye daraja ya kupiga pigo la kulea. Tena usijitie kuhamaki mzee pale ukataka kudaki mambo. Kwa pigiwe kwa nini? Huenda ikawa ni katika mambo ya ndani kabisa ya aibu. Wote wawili wanaona haya kuwataja. Au mimma yakibu tahsihi, au ni kutokana na sababu ambayo lazima ifike, lazima. Hawatakii kabisa kutoa nje. Wa yutraku dhalika ila zawji, na yataakwa yote hayo kwa mwenyewe mume na mke. Wa ila murakabati lillahi ta'ala, na huyu mume na mke sio kama fursa hiyo kupiga waitumia watakavyo. Ila murakabati lillahi ta'ala, wanapita katika kukunga haki za Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana hadithi hii ikatiwa katika babu murakaba, ikaonekana na mamnawe yapokuwa yote ya mwisho kwenye mlango huo. Yule mume yule ilo pigo tulompiga yo mkewe atakiwa awe katika murakabati awe kwamba Mwenyezi Mungu anamiona. Inna Allah kana aliyan kabira, ajua Mwenyezi Mungu ndo mkubwa zaidi na yuko juu ya kila kitu. Kwa hivyo akachukua ile nafasi ya kupiga, akaona katika kipengele akaona mkomea kila kitu kwa ni hey, wadhribu huna mtasema nie ni wa kupigwa tu, wadhribu huna mtasema bana. Ile ya kupiga hii Mtume kasema ama kwa hakika mimi sipendelei. Akasema Muislamu asipo kwenye mawili, ubaidhuhunna wahjuruhunna fil madaji, isipokuwa ni malabu tabin. Kama hapana budi Mtume akupendelea ndio ya kupiga hii, lakini kama hapana budi haya ipo fatwa ipo, lakini pigo lenyewe ni pigo la kulea. Tayib, alafu fa innahu ma'murun, kwani huyu mume yeye kaamrishwa bitaadhibi zaujatihi, kumfundisha adabu mkewe. Na mtu anapokuwa mlezi, katika kufundisha adabu iko daraja ya kutia adabu kwa mikwaju baadhi ya wakati. Maana yule mwanamke pengine kaja nyumbani kaolewa pale mdogo sana, yuko katika utoto kiasi ambacho hajali heshima ya kwamba yeye ni mke wa watu, anadhani kwamba atakeza hadi mkundo kama alipokuwa kwao, anadhani kwamba atatoka nje na kanga shingoni atakuta goli 10-20, anadhani kwamba hatanage vile vile bado ataendelea kuicheza. Katika kama hii itacheza ni kwazi. Mara ya kwanza kaambiwa, mara ya pili kaambiwa, huyu hata kukimbiwa kitandani hajali. Ndiyo maana ikawekwa kati ya kupiga, kwa sababu mwanamume kaamrishwa kumfundisha adabu huyu mkewe. Na huenda mwanamke akawa huko anakotoka anakiona yeye ni mtoto, kwa hivyo anadhani bado wapo unaendelea, anadhani kwamba yoyote yule anaweza kuzungumza naye tu na kupiana naye mikono tu, na anaona kama jambo la kuuzi tu, akatoka barazani pale na wanaume wacheke na hivi na hivi, anadhani kwamba bado yale ni mambo ambayo yuko free nayo. Hii ni katika daraja ya kulelewa, inabidi mume baada ya kama mkwaju apige kuna kwa nyingine. Li annahu ma'murun, kwa sababu mwanamume ameamrishwa bitaadibi zaujatihi, kumfundisha adabu mkewe. Pale paliposema ar-rijalu qawwamuna nisa'i, qawwamuna ya pale ni kushika makini kabisa ile kamba aliyopewa, dini yake na kutaka kwa mwanamke, sala zake na kutaka kwa mwanamke, sio riziki yake tu peke yake na hivi na hivi, au sio kwamba ndio ana amri tu, hapana, anaangalia mpaka adabu yake mwanamke ikoje. Anapozungumza na mtu anazungumza naye vipi mwanamke yule, anamfundisha adabu za kukaa mbele za watu, anavaa nguo namna gani, maamuru itaadhibi za ujeuri. Lakini basi idha rufi'at al-umur ila al-qada', yatakaponyanyuliwa mambo haya yaliyokuwa siri ndani ya nyumba, kupelekwa mpaka kwa makadhi, uende kwa hukumu kesi, wahtuija al-umur, na yatakiwa mambo fulani yatajwe. Hebu sema hasa ugomvi wenu kwa nini nini? Pengine mtoto wa kike hataki kutekeleza haki ya mume ndani ya usinda ya doha. Ni mambo ya angu siri, hataki kutoka nje ya ni. Lakini yakifika mpaka kwa kazi sasa, akitaka kile kiini cha mambo, mlifikaje ndiye mpaka pia na mikwaju na mateke na hivi na hivi, mbona hivi? Sasa ikibidi mwanamume akasema kwamba mimi sipati haki yangu hapa, hataki kabisa. Basi hapa anasema sasa, wahtuija al-amru ila sual, ikahitajiwa jambo la kuulizwa nini imekuwa, waljawabu sahha dhalik, na jawabu hapo itabidi kitokee sual na jawabu hapo itakuwa sahha dhalik, yatasiri mambo yasiyo lakini basi. Sasa itabidi pasemwe mambo kinagaugaga, biikamati al-haqi wa islahi dhati al-bayyin, kwa sababu ya kusimamisha haki na kutekeleza yale mambo ambayo yako wazi wazi kwa dandika. Kama yalipotokezea katika nyumba mojawapo wakati mtume yuko hai duniani. Kilitokezea kisa katika nyumba ya Waislamu wawili. Waislamu wenye imani sahihi hawakuwa wanafiki, walikuwa ni Waislamu wenye imani kamili. Mume mtu mzima mmoja akiitwa Bwana Aus ibn Somit, na mkewe akiitwa Bibi Khawla binti Thalaba. Bwana Aus ibn Somit siku moja alimtamani mkewe katika ile haki ya mke na mume. Bibi Khawla akamjibu mumewe, hivi sasa nishatawadha, usali sala ya fardhi na mnachelea, wakati utanipita. Hilo jambo kwangu sasa ni wajibu nikutekelezee, lakini sasa mimi nina fardhi ya Mwenyezi Mungu zaidi, itabidi kwanza uniwache nikitekeleze ibada ya sala, halafu nikimaliza tayari mimi nikutekeleza haja hiyo. Ubinadamu ukamwingia Aus ibn Somit, akakasirika sana, akaghadhibika sana, yakamtoka maneno, akamwambia anti alayya kasahari ummi, basi wewe kuanzia leo mimi ninakuona kwangu mimi ni kama mgongo wa mama yangu. Na mtu akamwambia kamkewe ni sawa na mgongo wa mama yake, yaani mtu hawezi kumwingilia mama yake mzazi. Ina maana mwanamke yule amejiharamishia. Na wakati huo wa nyuma, kabla ya Uislamu, wanawake walikuwa kiteswa mwisho wa kuteswa. Sheti wafahamu vizuri hawa wanaozungumza habari ya kumkomboa mwanamke, tunawaambia sauti ya Uislamu inasema hivi: katika pahala alipothaminiwa mwanamke zaidi, katika pahala alipokombolewa mwanamke zaidi, katika pahala alipomshimia mwanamke zaidi, akapewa haki yake, hawatopapata watu popote duniani isipokuwa kwenye Uislamu pekee yake. Na wausome Uislamu wataona mwanamke Mwenyezi Mungu amemtoa pahala gani. Uko nyuma, kabla ya Uislamu, mtu akishamwambia mkewe wewe ni sawasawa na mgongo wa mama yangu, ameharamika katika haki ya mke na mume. Sasa ana nafasi hapa ya kuwatu mwanamke huyo, yuko pale yeye kama ni nani sijui, hapati pale haki ya matamanio kwa mumewe, wala hawezi kujifungua pinguzini akenda kuolewa kwengine uvia ukecha. Yuko pale amedhulumiwa, ameonewa, yule bwana haja naye anashughulika na mwingine, yeye yuko pale kupema ishokukula kupewa na hivi na hivi, lakini yuko pale kama nikija kazi. Uislamu haukukubaliana na uonevu huu katika kumkomboa mwanamke. Aus ibn Somit alipomtamkia Khawla binti Thalaba radhiyallahu anhuma, anti alayya ka dhahri ummi, yule mwanamama maneno yale yalipenya kutoka kwenye sikio lake yakatua kwenye moyo, ikawa amehifadhi barabara, anajua kwamba ataharamika. Alipomaliza kuswali, Aus ibn Somit yule bibisi shetani akikamruka kichwani, anamtaka tena mkewe. Alipomtaka mara ya pili, akamwambia kutokana na ulilolisema, ingawa nyumba ni kunga na makuti ya kuungaunga, itabidi sasa siri itoboke, sitaweza kuiwacha mimi na wewe siri hii, itabidi nende kwa kadhi, kadhi al-qudha mwenyewe mtume mwenyewe, nikamuulize hapana neno lolote kuhusu maneno hayo, kama hapana lolote basi yamekwisha, lakini kama kutakuwa na neno lingine, mimi kwanza mpaka nikapate fatwa kwa mtume. طيب بيبي قولة بنت ثعلبة أتتوكا مقوموس مقوبيل انتقم جيبه من يزم أتتوكية بانك بيبي عائش ini habarinya ilikuwa ni habari nzito. Basi ananong'ona naye bwana mtume, bibi Aisha yuko kwenye chumba kile kile hazikiwa kumdhaminiwa. Enda kamkurubia na mwambia leo kwangu kumekuja mambo makubwa. Si mambo ya kuweza mtu kusimulia, lakini wewe ndio mtume wa Mungu sasa. Haya mambo yamekutana sheria kidini sasa. Mimi nilikuwa nimetawaza udhu kamili na takoswali mume wangu au kutimswamiti akanihitaji katika lile jambo ambalo mimi ndio niliokwendea kwa mume. Mimi nikamjibu kwanza nitatekeleza fardhi yangu ya sala. Akanambia wewe kuanzia leo ni sawasawa na mgongo wa mama yangu. Yeye ya Rasulullah, mimi nilipomaliza kuswali ananitaka vile vile tuendelee kama zamani. Kwa tamko hili hapana lolote, tuendelee tukitukia kwa sisi. Lakini ananong'ona naye kwa siri. Bibi Aisha anasema sikutambua anasema nini ili kaula. Mpaka ilipofika aya ya mwanzo katika sura Mujadala ndipo mtajua kumbe alikuwa anazungumza mambo yale kwa sana kwa kamili. Lakini nilikuwa nikiona inakwenda maneno makali makali. Amehamaki kaula mtume na mjibu yeye tahamaki anakwenda kirudi. Bwana mtume atamwambia wa hakika mpaka mtapata aya ya Qur'an kunipa ufunguzi mwingine, lakini kwa sasa hivi wewe kwa hakika umeharamika juu yake. Ah la, mimi haramika ya Rasulullah? Hivyo hii safari yangu mimi kutoka mguu mmoja mguu pili kuja hapa ndo mnaambulia hilo jawabu? Mimi haramika? Nisikize vizuri ya Rasulullah. Mimi nilikuwa mtoto mdogo kichinjiri aliponioa huyo. Katumia mwili wangu, katumia nguvu zangu. Leo hii mimi nitafika makamo haya. Hamtaki mtu mimi nitika madani yake. Tumzima. Halafu, izito ushikubwa zaidi kuliko hayo. Mimi kwa mstolewa, potelea mbali. Inna li minhu awlada. Mimi nimezaa naye watoto huyu bwana. Na watoto wenyewe hawajaweza kuchuma bado. Tumewapata watu wazima. Indamamtuhum ilayya. Iwapo watoto wale nitawafanya kwangu mimi niwe nao baada ya mtengano wetu na huyu baba. Jao. Watoto watakufa na njaa. Ni mwanamke mmoja atalipo mtu mzima sina majibu mimi. Siwe. Wa indamamtuhum ilayhi. Na kama nitawafunga funga watoto wale namwambia chukua wanao wao watapotea au kutimiswami kutima wake. Mwanamke pale alipo hawezi kulea watoto kama hawa. Hawa mlezi ni mwenyewe mwanamke mama. Sasa hapa mimi nimekuwa nimepatikana barabara, kile kisu kimepiga kwenye mfupa. Kama nitawachukua mimi tukupana njaa, kama nitamwachia ende nao watapotoka watoto, hawatopata malezi hata ya mama mtu. Mwanamke ndio mwanamke bwana. Ukimuelimisha mwanamke umeelimisha dunia nzima. Kwa sababu yeye ndiye mleaji hata watoto nyumbani. Mama Mwenyezi Mungu amempa kipaji maalum cha kuweza kuwatoa watoto kutoka from nothing hadi kitu, anamweka sala mpaka anajijua mtu mimi ni nani. Mwanamke. Alikuwa mwadilifu lakini sio kila mwanamke. Mwenye kujua basi. Ulezi nini? Bwana mtume anamjibu jawabu ile ile, mimi sielewi jingine isipokuwa umeharamika mama, nenda. Anakwenda akirudi anamwambia ya Rasulullah, naona hujanipa jawabu mwafaka. Natumai hujafahamu ninavyokwambia. Nakwambia inna li minhu awladan, hawa watoto mimi nawashughulisha. In dhamamtuhum ilayya ja'u wa in dhamamtuhum ilayhi ba'u. Mtume anamwambia kwa hakika umeharamika bibi Haula mbaza. Kwa mara ya mwisho bibi Haula huku anataka machozi akamwambia bwana mtume, basi kama kunhukumia kesi hii, innani ila Allahi ashku. Sasa kama nimekosa ukumbuzi kwako ya Rasulullah, kwa Mwenyezi Mungu napeleka mashtaka yangu. Innani ila Allahi ashku, hata mimi kwa mimi ndio nashtaki. Ina maana hapa kwa mujibu wa hadithi yetu hii yametoka mambo ya siri ndani ya nyumba. Yalikuwa yahifadhiwe, na ndio maana tukasema la yusalu rajulu fima daraba mraatahu, lakini akifika kwa kadhi kaitakisha kitu yalipotoka nje. Sababu Mungu namna anavyomkomboa mwanamke, mwanamke alikuwa si lolote si chochote duniani, akishatamkiwa hivyo ndo basi kesha ufalme wa mbinguni unafungua hukumu kutokana na kesi hii. Mwenyezi Mungu anasema qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Mwenyezi Mungu akateremsha sura yenye aya takriban kama 22 hivi. Katika aya 22 hizi hakuna hata aya moja ambayo imekosa ismullahi jalala, jina la Mwenyezi Mungu la Allah, sio dhamiri wala sio sifa ya Rahman Arrahim Alqawi, abana, jina la Allah na sio sifa innahu wa huwa, abana, Allah. Hakuna hata aya moja imekosa jina lake ligharadin ma ni fadhuku maalumu, bali hakuna sura yoyote kwenye Qur'ani ambayo katika aya zake zote zina jina la Mwenyezi Mungu. Hakuna sura moja, hata Al-Ikhlas, sura ya kumtakasa Mwenyezi Mungu, kwa sifa zake utakuta aya zake za mwisho, aya ya mwisho imekosa tamko la Allah. Imeanza qul huwallahu ahad Allahu samad, lakini ikaendelea lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, mwisho hakuna Allah, iko ya mwanzo na ya pili. Lakini sura Mujadala aya zake zote, nenda kacheki nyumbani, kuna aya ambayo imekosa ismullahi alazim. Na kama Mwenyezi Mungu ilikuwa anaweza kusema kabisa kwa kutumia dhamiri, angesema kabisa na ingelikuwa imefaa kidugha katika Qur'an, fatusami'tu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilayya wa innani asma'u tahawurakuma innani sami'un basir, ingekuwa sawa sawa imelipa. Lakini kwa kadhia ya kesi yenyewe, mke na mume, nyumba ya Waislamu, Mwenyezi Mungu akusema kabisamitu ana, nimesikia mimi qawla allati tujadiluka fi zawjiha, lakini qala qad sami'a Allahu ka'anna Allaha huwa ghaibun, hayupo pale, maanake sio yeye, kama kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingine. Ilikuwa aseme qad sami'tu, nimesikia, ana qawla alisema mwisho innani ila Allahi ashku, mimi kwa Mwenyezi Mungu ndo nashtaki. Yeye kama angesema Mwenyezi Mungu qad sami'tu ingefahamika hivyo, lakini qad sami'a Allahu, amesikia Mwenyezi Mungu, qawla allati tujadiluka fi zawjiha, auli ya bibi ambaye akutajwa kwa jina lake, safran ala hali nisai, kwa ajili ya kusitiri hali za wanawake. Qur'ani imesitiri mpaka majina ya wanawake, hakuna mwanamke aliyetajwa kwenye Qur'ani nzima isipokuwa Bibi Maryam peke yake, wanawake wote wameashiriwa. Iqalat imra'atu Imrana, lakini kuhusu habari ya Maryam ni habari ambayo ina namna yake, ndio maana akatajwa pale kwa jina lake, kwa sababu al-amri la aqida. Kuna watu washakuwa namuita pale Roho Mtakatifu, si mwana wa Mungu, Mungu mwenyewe, na hivi na hivi, ikabidi Maryam atajwe hasa kwa jina lake kutokana na kazi yenyewe ilivyo. Lakini hakuna pahala ambapo ni Qur'ani katajwa mwanamke kwa jina safr. Hii ni kusitiri ala hali nisai, juu ya hali ya wanawake ni wakustiriwa sana. Katika pahala alipoheshimiwa mwanamke, alipotukuzwa, alipokuwa hazi, na waingie kwenye Uislamu kwanza wao wenyewe wanawake, yatakapotajwa mambo ya ukombozi kuhusu wao, wallahi wakiusema Uislamu wanawake sawasawa, watafika pale watakataa, watawaambia watu ninyi waongo hamtaki akiteti. Watawaambia mnatupeleka figo. Hakiteti katai Mwenyezi Mungu sana. Na ziko kamili. Na sisi hatutaki mkombozi yoyote isipokuwa Allah. Watasema hivyo na watu. Lakini inasikitisha kwamba wanawake wenyewe Qur'an hawajui, Uislamu hawajui, wanasimama nao vile vile kwenye viviri, wanasema Uislamu unamkandamiza mwanamke, kuna baadhi aya za Qur'ani zibadilishwe na hivi na hivi na hivi na hivi. Maskini, hebu na watazame kwenye Qur'ani, wamtizame Mwenyezi Mungu namna alivyoheshimu wanawake, alivyokomboa wanawake, anaingia mwenyewe kuhukumu nyumba ya Uislamu na kutetemeka itakuvunjika. Kishaambiwa mwanamke wewe ni mgongo wa mama yangu. Na anasema kwamba mimi nimekaa naye kanatoa mbali, aliponyoa nilikuwa mtoto mdogo na kitamika. Leo hii kimo hicho nitamke maneno haya kwa kuwa nimekuisha kwa kitu. Mwenyezi Mungu anaamua mwenyewe basi. Anasema karibia Allah qawla allazi tujadiluka. Neno la bibi aliyokuwa anajadiliana na wewe. Maana kile bibi qawla alifanya mjadala. Kila kijibio anasema hujanjibu kwa kamili. Mimi hivi hivi hivi hivi. Mtume anambia kauli moja tu, basi umeharamika bwana. Anti kad haramti alayhi. Bibi umeharamika juu yake bwana. Sina jambo la kujibu lingine bibi. Mwenyezi Mungu ikabidi pale atoe kafara sasa kwanza, kabla au kumgusa atoe kafara kwanza. Aya zimeendelea kubainisha waziwazi kwamba yeye si mama yake. إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا. ذِكَرِ إِلَّا آيَةٍ فَكَ ذِكَرَ كُنْ يَكُسُوَا سَفَرَ آيَةٍ وَالَّذِينَ يُضَائِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ كَفَارَ نَكُولَ هَذَرِهِ ذَهَمْ ذُلُكَ قَمْبَوَنَا وَكِيَا أَهِشِيمُ كُسُمَ نَمْكِ مُكَيْهُ مَمْبِيَ مَنْ نُسَمَعَ بِسْمَكَ مَعَيْهِ أَهِشِيمُ سيو كسونا أمتاك أنا جنائي باسا نمتمتي أوضو أبي لكم تمتيا أمجاد أهِشِيمُ ajua Mwenyezi Mungu anamuona kama kiadabu lazima. Anasema walladhina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Wale watu wale wadamkia idhari wake zao, wale wadhahirishia maneno kama hayo, kisha wakarejea katika wale wasema. Yaani basi amekwisha sasa nitakuwa ikimbia sasa. Fatahariru rafadatin min qabli an yatamassa. Kwanza waache kumwacha huru mtumwa kabla ya kumuingilia. Kukusema pale kwa maana ya kuingilia. Min kabla ya hitamati. Faman lam yajid. Na kwa yule ambaye hakupata mtumwa kumwachilia. Na kwa nini kwa faman lam yajid? Uislamu hapa unaashiria kwenye Qur'ani. Itafika wakati katika ulimwengu hakutakuwa tena na mtumwa. Ndio maana faman lam yajid. Utafika wakati mpaki mtumwa kupata huru. Uislamu sio kama umelea watumwa na inapendelea utumwa. Qur'ani inasema watumwa waachwe huru. Lakini anaotaka kukutukania dini yako tena atakuifusi. Huwa anakwambia Uislamu ndio ufanya haya na hivi na hivi. Ijapokuwa unafanya na Waislamu, lakini Uislamu hauko katika jambo la utumwa. Na huo utumwa wa Kiislamu bwana ulikuwa ni utumwa kisheria maalum. Sio mtumwa kununua tu hivi hivi. Ilikuwa ni mtumwa anaopatikana mateka vitani bwana. Pamoja na hayo, fata ariru rafada, amati huru mtumwa min kabli an yatamaza. Faman lam yajid, na asiye kuwa na mtumwa kumwacha huru. Fasiyamu, aingie kwenye ibada ya funga kwa makosa ya kumtamkia mkewe na kipaka kama hayo. Kufunga kwenye ni funga gani? Shaharaini mutatabiaini, miezi miwili iliyofuatana. Min kabli an yatamaza. Kabla ya kumuingilia mwanamke afunge miezi miwili kupatana siku sitini. Ikifika siku ya 59 mara ghafla akaja kapata flu, siku ya pili yake aweze kufunga tena, akala mchana siku hili sasa aje aanze upya.